بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لو كنت ترى موجة موزة ذو الحجة mwaka 1442 katika darsa ya kitabu kifayatul mutaabid wa tuhfatul mutazahid lilhafidh almundhiri rahimahullahu ta'ala bisharh fadilati alshaykh abdurrazzaq ibn abdul muhsin albadr hafidhahullah tulifikia majaa fi siyami ramadhan qala rahimahullahu ta'ala rawa abu hurairah radhiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala idha jaa ramadhan futihat abwabul jannah وغلقت أبواب جهنم وصفدت الشياطين متفق عليه وقوله صفدت الشياطين أي غلقت وأوثقت بأغلال الحديد قال الشيخ عبد الرزاق حفظه الله قوله ما جاء في صيام رمضان أورد المصنف رحمه الله تعالى هنا ما يتعلق بصيام شهر رمضان مؤنش وكتاب رحمه الله أمتاج هذا يلي نوفنغ مانا نكفنغ مويزي ورمضان وحق ذلك أن يقدم على صيام التطوع نسوت تفهمك وإلكوا نحقي يا موضوعه كتنغليز وقبل يصوم ذا سنة منذ كتنغليز فراد لكن ذكره في أثناء كلامه على الأحاديث الواردة في صيام التطوع لكن تونا أبا أميتاج حديثي إن أزغمزي فضلا ya kufunga mwezi wa Ramadhani katika hali ya kuwa aendelea kuzungumzia somo za tatawu za sunna kwa nini qala rubbama wallahu ta'ala a'lam annahu ra'a tartib ash-shuhur mtunzi wa kitabu katika uandishi wake wa hizi fadhail za siyam ni kama amechunga utaratibu wa miezi namna miezi ilipopangika ya Kiislamu Muharram thumma Shaaban thumma Ramadhan thumma Shawwal thumma Dhulhijja na utaona hapa amepanga namna hiyo mwanzo amezungumzia fadhila ya kufunga mwezi wa Muharram sunna kisha akazungumzia Shaaban na sasa azungumzia Ramadhan كيش تزغمزي شوال وهكذا كيش ذو الحج ومع ذلك فالأولى تقديم رمضان على غيره فموجة نكوى مچونغ مپنجليو يميزي ليفو يهجرية لكن لكواني أولى زايدي أنك تنغريزا موزي رمضان لكن المصنف رحمه الله راعى ترتيب الشهور المصنف رحمه الله amechunga jambo la kupima ule utaratibu wa miezi wa hadha alhadith awradahu fi fadl ramadan wa yashtamilu ala thalath fadail li hadha alshahr na hii hadithi hapa anahitaja amehitaja katika kueleza fadla za ramadan na hadithi yenyewe imekusanya fadla tatu ndani yake alula تفتح فيه أبواب الجنة الثمانية fala yughlaqu minha babun. Katika mwezi wa Ramadhani hufunguliwa milango yote minane ya pepo, hakuna hata mmoja ufungwa, milango iko wazi kabisa. Athania, jambo la pili katika fadhila zilizotajwa katika hadithi hii, tughlaqu abwabu an-nar as-sab'a, milango ya moto saba hufungwa. Fala yuftahu minha bab, hakuna hata mlango mmoja ufunguliwa. وهذا فيه دلالة على ما يكون في رمضان من طاعات زاكية وعبادات عظيمة وإقبال على طاعة الله وبعد عن المعاصي والذنوب. نهاب من دليل يالي أنا وتوكيا كتك موزي ورمضان ووات وفاني من بيطاعة عبادة عظيمة وفاني na kuelekea katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, na watu ujiweka mbali na maasi. Na ndio maana hali wa namna hii, milango ya moto ufungwa ikafunguliwa milango ya pepo. Athalitha, fadhila ya tatu iliyotajwa katika hadithi hii, tasfidu shayatin, kufungwa kwa mashaitani. Ai ithaquha bi aghlali alhadid, fungwa na minyororo ya chuma. Watasfiduha yahbisuha wa yamna'uha min an tukhallisa ila ma kanat tukhallisu ilayhi fi ghayri ramadhan. Na kule kufungwa hawa mashaitani huwazuia wao kutokamana na kuyafikia yale ambao walikuwa wakiyafikia nje ya mwezi wa Ramadhani. Yale walikuwa wakiyafanya katika miezi mingine hawezi kuyafanya katika mwezi wa Ramadhani. Lakini almawthuqa bihadidin qad yahsul minhu shay'un min aladha, lakini huyu anayefungwa na chuma huenda kukatokea udhia fulani kutoka kwake. وهذا المعنى ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية. نما نهاية أميتي شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال لبسيمة الموثق بالحديد قد يحصل منه بعض الشيء يلي أن يفنغ وسلسلة زشومة ويندك كبتكان سهم كتكوذي واكي، لكنه لا يتمكن من أن يخلص إلى ما كان يخلص إليه قبل إيثاقه بالحديد. لكن هاوزي كمكينيكا كفكيا كجنسوا إلي أفاني لكوا ألكوا كي أفاني إكي وهانا زلي سلي سلي لزفنغ ونازو كومتو كومفانو ومفنغ أكبانو جي أوزي كفاني كازي كما فيدي أكي وكفنغ بس ندي ومفانو واكي شيطان. Akifungwa hawezi kufanya shughuli yake ya kupoteza watu kama vile anafanya kawaida, lakini haimaanishi hawezi kuudhiwa na yeye, maanisha kuwa yuweza kukupata na udhia. Na ndio utaona baadhi ya watu pia mwezi wa Ramadhani wako vile vile hawajabadilika. Na pia kuna nafsi inaamrisha maovu, Allahu musta'an. Alhasil anna min fadha'ili Ramadhan أن الشياطين تصفد فلا تتمكن من أن تخلص إلى ما كانت تخلص إليه في غير رمضان. مجين يفنغوا ومشيطاني عفوا مشيطاني يفنغوا إكاو هاوزي كو يفاني ولي أنبولي كو يفاني كتك نجي موزي رمضان. لكن تبقى النفس الأمارة تعمل عملها. لكن بنا مجين كنا نفسي نوامرش ماوف نهيبين كازياكي كانو yafanya kazi yake katika mwezi wa Ramadhani na nje ya mwezi wa Ramadhani. Wayabqa aidan khadamu shayatin wa a'wanuhu, pia watabakia wafanyikazi wa shaitani na wasaidizi wake katika watu wasu. Mimman ya'maluna ala idha'ati awqati an-nasi fi Ramadhan fi al-haram wal-athan, katika wale ambao hupoteza nyakati za watu katika mwezi wa Ramadhani katika kile kilichokuwa haramu na madhambi. Kwa mfano, haswa katika hizi idhaa za Kiarabu, channel za Kiarabu, utakuta ikifika karibu na Ramadhani waanza kufanya diayat ya vipindi vipya wameleta katika mwezi wa Ramadhani. Utakuwa na kipindi hiki, utakuwa na kipindi hiki, utakuwa na kipindi hiki, vipindi vipya. Kwa yule mtu usiku, kwa mfano, badala ya kwenda kuswali salati tarawih, ana kipindi akifuatiliza kule nyumbani, ataka kuendelea kukifuatiliza. Kwa namna hii wakapoteza umri wa wengi katika watu. Na huku kwetu, kwa mfano, jamaa wamezua makeram, karata, drafti, haya yote utaona kama ni nje ya Ramadhani, haya ti fora hivyo. Ikifika Ramadhani ndio makera mkutwa vumbi, jamaa wakacheza, watu wacheza ile mpaka wapigana wengine. Wakati mwingine watu wapigana so, kwa ajili ya kera, dhumna, ludo, sijui uchafu wote watolewa katika mwezi wa Ramadhani. Pale ndo utaona watu watoa kila kidude ambacho walikuwa hawachezi mwaka mzima, na wengine na ma PlayStation. Sasa Ramadhani ndio yacheza PlayStation, siku zote acheze. Atacheza wewe kwa nini? Na kill time bana. Eh baba wewe, wajiua wewe. Nani anakuambia weza kuwa wakati? Utaondoka wewe na Jumatatu ni ile ile. Utaondoka Ijumaa ni ile, ama zabadilika kwa kuwa wewe unaondoka, wewe nani wewe? Ati waua wakati. Wewe waua wakati gani? Wewe wajiua wewe. Ukiondoka wewe watu wataishi kama kawaida. Ukitaka kujua hali ya wewe utakapokuwa baada ya wewe kuondoka, watu watakuwa vipi? Mwangalie mwenzako aliondoka duniani, mwangalie ameondoka duniani, kumbadilika nini? Jumatatu imbadilike kwa na jina lingine. Jumatatu ni ile ile, Jumanne ni ile ile, Jumatano ni ile ile, Alhamisi ni ile, Jumaa, Jumamosi na Jumapili, na miezi ni ile ile, haibadiliki majina wala nini. Kwa hiyo huui time sema wajua, wajua mwenyewe, utajuta kwa ule wakati unaopoteza kwa ajili ya upuzi na mchezo. Hakuna faida yote upate. Yaani basi hata kama upate faida ya kidunia, ya kidini, basi ya kidunia pia usipate. Angalau ulikuwa kazini, wafanya kazi, ulikuwa utafuta riziki yako ya halali. Lakini mtu amekaa vwa, acheza nini keram? Tap tap tap tap. Acheza nini? Acheza draft. Acheza nini karata? Tena kuna baadhi ya watu wana adabu, usiku usiku wasikia wameoana. Wanaume wazima afadhali kafi ibaki hivi hivi. Maana kio utawakuta saa 7 za usiku vapigwa vigelegele na wanaume bwana. Samahani, lakini mtu anapiga gelegele taona ni simkhannathu. Mkhannathi anajifananisha na wanawake. Si sawa. Mwanamume afanye vitu kwa hivi. Cheza makarata kisha upigia na vigeregele, wewe umelala huko nyumbani usikia kuru kuru kuru kuru kuru kuru nini? Anaolewa? Ah. Mababa wazima bwana. Salama huko. Eh jamani. Wapoteza umri. Kisha subhanallah ikiadhiniwa adhana ya kwanza ile, ndio eti enda kula daku alale. Hamki huyo mpaka magharibi. Magharibi ndio yoje msikitini, hakuswali alfajiri, hakuswali adhuhuri, hakuswali alasiri, aja magharibi kwa sababu yoje kula iftari pale na aonekane na watu kuwa mfunga. Kisha yuaja pale, yuaja utamwona shahada la ilaha illa Allah, ati amfunga piga kelele tu watu, umeona ajifanya hakuna kama yeye amfunga, kumbe alikuwa katika upuzi tu, haswali. Unaswali gani sasa? Basi na magharibi ndio yeye wa kwanza kupiga kelele kwenye iftari. Watoto huko, watoto, watoto wana baraka waswali kuliko wewe. Fukuza watoto, watoto wapenda kula na wewe upendi kula wewe. Kuna watu wana roho chafu wewe, sijui uko nyumbani watoto wala. Wallahi kuna watu wengine sijui watoto wao hula uko nyumbani. Yaani kuna mababa wengine wana roho mbaya. Yeye yuko tayari yeye ashibe, lakini mtoto wake akaenda ndaa. Sasa watu onyesha picha gani kiwa watoto kuingia? Fukuza watoto, fukuza. Fukuza nini wewe? Unlala mchana mzima, mwenye hata ukusikia somo. Unlala wewe ukiamka magharibi. Ha, wewe mtu alilala asubuhi, alfajiri akuswali. Mpaka magharibi amfunga. Amfunga mageuza mchana usiku. Wallahi ya ikhwani hadha hasil. Haya mambo yako katika mshtamaa wetu, kuna watu kuna mnaini. Mimi nakumbuka tukiishi majengo, najua watu wafanya hivi. Usiku mzima kesha kiwana yeye karata. Alfajiri ikifika yuenda kula daku, kabla alfajiri yualala. Haswali. Mpaka magharibi ndio yuamka aje msikitini aonekane na yeye pia yuko pamoja na wenye kufunga. Kisha na kisha kule iftari ndio humuoni tena hapo. Na ndio hawa siku zote afanye mazoezi yeye. Ikifika Ramadhani atakisha kula iftari huko anakimbia bridge. Pumbavu kweli watu wengine, subhanallah. Yesh hadha safa. Yaani pale ndio kula kiasi upate nguvu uende ukaswali salat al-Isha na jamaa na tarawih, hapati Isha na jamaa wala tajifanya mazoezi kweli kweli. Mbona siku zote tukuone kufanya mazoezi? Miki ya Ramadhani ndio upoteze umri kwa mambo ambayo hayana faida. Ndio sema lakini mazoezi si yana faida kwa mwili. Jipange. Isiye mazoezi utatanguliza ukawacha nini? Ibada. Sasa mazoezi yako ya nini wewe kama wewe uswali? Wafanya nini mazoezi? Mazoezi wafanya uwe na afya yako, muabudu vizuri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Si wafanya mazoezi kwa sababu mkula sana. Jamaa wala sana. Na haa nyi mtaona Ramadhani, Ramadhani hapa bridge hamjapita. Kuna jamaa jifanya mazoezi bana. Hujamuona wewe mwaka mzima kufanya mazoezi, aongojea Ramadhani. Akishashiba iftari si zoezi, yotafuta njia apunguze punguze arudi ale tena. Sababu asikia uchungu pale mmewacha tambiza papai pale sikupata ile ni siku. Wacha nenda zoezi kidogo. Ujue huyo yuenda mbio eti asikie njaa akirudi ale tena. Basi akili yake kuko. Turudi hapa. Kwa kuna mashetani katika watu kazi yao kumfanyia kazi shetani anapofungwa. Apoteza umri wa watu. Na mifano kama hii iko mingi sana. Ngojeni nyinyi kifika wiki ya mwisho baada ya Ramadhani, vipi ile kiram? Liko vizuri? Peleka fundi wa repair. Nakumbuka vizuri sana watu tukiona. Alafu mtaani watu uja zikawekwa mechi za kiram, mechi za dhumna. Ramadhani paka Ramadhani. Mechi za karata. Watu wacheza. Na wengine nakumbuka mimi watu wazima, Mungu wasame, Allah wasame. Wengine wengi wao washafariki. Hao walikuwa wakitafuta tomanjeri. Kibonzo wallahi alazim sisahau sisi watoto wadogo Pink Panther tomanjeri spirini ati hata kuangalia film nyingine angalia vibonzo miji tu mizima kaha panya mpibwa paka mpibwa ya khesh hadha khesh hadha ya jamaa haya sisi tunaishi nao tukiwa watoto tuwaona watu wazima wafanye wallahi alazim watofanye ndo zatafutwa zile film za kiza za cartoon cartoon baada ya asri paka maghrib waona pale ndo wanzidiwa sana na somo ati wapitisha time pale mbaya tulikuwa katika tukiona watu wazima maskini kwenye jahala. Alhamdulillah wallahi neema ya sunna, sunna ilipoingia katika huu mji ni khairi. Twajua mwachukia wengi wale wale, lakini ni khairi kwenu, wallahi ni khairi kwenu, hamjui tu nyinyi, lakini imewafanya watu wajielewe. Huu ulimwengu umeletwa kwa ajili ya ibada. Umeletwa kwa ajili ya ibada. Kila unalofanya wewe Muislamu uweze kulifanya ni ibada. Hata kula pia kuwezekana kuwa ibada ikiwa nia yako itakuwa ni nzuri. Kulala kwako. Kulala kwako ni ibada ikiwa nia yako ni nzuri. Qala ولهذا فإن بعض أعوان الشياطين يعدون إعدادا مسبقا لأمور في رمضان يضيعون بها أوقات المسلمين في الحرام والآثام وتقويته في نفوسهم. واكوات وجياندا قبل رمضان وجياندا سوى يلي مامبو وتكوبو تزيانا وكاتي وإسلام كتك مامبو يا حرام نما ذنبي نايلي جامبو لتلي أنقوفو كتك نفسي زواتو فالمقصود أن رمضان إذا أقبل فعل المسلم أن يغتنم رمضان اغتناما عظيما. رمضان ikiwa imekaribia itumie vizuri, kama hivi sisi leo tumeingiliwa na masiku haya bora 10, yatumie vizuri. Wallahi huwezi kujua kama utapata tena nafasi hii. Ikiwa leo ushaanza uvivu wa kusoma Qur'an, anza sasa, bado una nafasi. Anza, fanya bidii katika ibada, ibada za sunna usiziwache, jibidiishe. Kama uweza kufunga, funga Qur'an aqal shay, basi jibidiishe hizi siku kumi hizi, kamilisha Qur'an. Kila siku soma juzuu tatu, jiwekee baada alfajri juzuu moja peke yake, baada alasri ongeza juzuu moja, baina almaghrib wal isha weka juzuu moja ikiwa na muda. Ikiwa uweza zaidi hapo ni khairi kubwa. Jibidiishe sana, jipinde tu basi, siku hizi tu zikipita basi hujui utazipata tena dini. Almuhim, mausim ya khairi ni ghanima. Wa an yas'a li nail aljanna fa abwabuha fihi tuftah. Ramadhani bwana, watu kipiganie kwenda peponi, amali za kuwapeleka peponi, kwa sababu milango ya pepo iko wazi. Wa najatu min an-nar, na ufanye bidii kuokoka na moto. Fa abwabuha fihi tughlaq, milango fungwa ya moto. Wal khalas min ash-shayatin fa innaha tusaffadu fi ramadhan, na upate kujinasua kutoka na mashetani, kwa sababu hufungwa katika mwezi wa Ramadhani. Fayakunu ramadhanu binisbati lilmuslimi baban adhiman lighufrani dhunub, kwa hiyo Ramadhani ni mlango mkubwa muislamu kusamehewa madhambi. Wa ridwanillah wa tahqiqi taqwallah wa husni liqbali alayhi, na kupata radhi za Allah na kuhakiki uchamungu kisawasawa na kuelekea vizuri kwa Allah subhanahu wa ta'ala. قال رحمه الله وروى أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من يكفونغ مزي ورمضان قال إيمانا, قوله إيمانا أي إيمانا بالله وكو أمواميني الله وبوعده العظيم نم يدياكي عظيم اليوم واهيد ينفونغ وما أعده لعباده المتقين نكيد لجوان دليا وجواك ويما ونوم شاء الله سبحانه وتعالى. قوله واحتسابا أي احتسابا للأجر والثواب, أكي وأترجي مليبو نأجر ملي الله, يرجو بصيام رمضان ثواب الله, أترجي كفونغ كوك رمضان ثواب ملي الله, والنجاة من النار ناترجيه كوكوكا نموتو, والفوز بالجنة ونيل رضا الله نكفول كوبيف ونكفت راضيز الله. قوله غفر له ما تقدم من ذنبه, المراد بالذنوب هنا الصغائر دون الكبائر. هابا ما ذنبه نكسوليو نما دوغو ولسيو ما ذنبه مكومو, لأن الكبائر لا بد لها من توبة, kwa sababu madhambi makubwa ni wajibu juu ya mtu kufanya nini, kufanya tauba. Waqad marra ma'na qawlu an-nabi sallam as-salawatu al-khams wal-jum'atu ila al-jum'a kaffaratun lima bainahunna ma lam tughsha al-kaba'ir. Salatano ijumaa mpaka ijumaa ni kafara, ni kufuta madhambi baina yake, lakini kwa sharti maadamu mtu hajafanya madhambi makubwa. Ikiwa mfanya madhambi makubwa, sasa yale yahitaji tauba, utasamewa madogo. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayiatikum ay sagha'ir, ukijiepusha na madhambi makubwa ya madogo, Allah atakusamea subhanahu wa ta'ala. Ma jaa fi siyami sittati ayami min shawwal inshaallah ta'ala, na hadithi inayofuata ma jaa fi al-amali fi 10 dhilhijja تسوم إن شاء الله تعالى كتك درستك أقول بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, استغفرك وأتوب إليك, وبارك الله فيك.